27 jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van een Belgische agent. De man werd na een ruzie in een bar aangehouden en daarbij werd meerdere keren geschoten. Hij heeft bekend dat hij de agent heeft doodgeschoten. De Nederlandse en Belgische politie hebben 6 mensen aangehouden vanwege de handel in een illegaal medicijn tegen kattencorona. Agenten deden verschillende huiszoekingen in België en Nederland. Het kattenmiddel is vermoedelijk vanuit China geïmporteerd. Een man van 60 uit de Lier is gisteren overleden in een onderwatergrot in Frankrijk. De man was met een vriend aan het duiken bij Marcillac-sur-Célez, waar ze wel vaker doken, in de buurt van Toulouse. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af van 8 graden aan zee tot 2 graden in het binnenland. Lokaal kan er mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt zo een 16 graden. En voor de ANWB-verkeersinformatie is dit Wijnand Zwaan. De avondspits is nu snel aan het oplossen. We zien op een aantal plekken nog wat vertraging door ongelukken. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Amersfoort West nog een kwartier vertraging, maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. Op de A4 zien we nog 2 files staan van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Bad Hoeverdorp en Roelofarensveen, 11 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen de Keteltunnel en Rijswijk, 5 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Met zo'n 50 paarden trok een groep Friezen afgelopen weekend ten strijde. Niet tegen een vijandig volk, maar tegen een vijandig dier. De wolf die rukt steeds verder op en dat gaat echt heel snel. In 1345 werd een Hollandse graaf hier door een stel woedende Friezen de Zuiderzee ingedreven. En vandaag willen we deze ongewenste vreemdeling Friesland uitdrijven. De actiegroep wil de wolf verdrijven uit de provincie door een hek om de provincie te plaatsen en daarmee het Friese vee te beschermen. Is dat een goede oplossing of is het een belachelijk plan? Over een kwartier een debat. Jeugdbeschermers zijn vandaag gestart met stakingsacties om aandacht te vragen voor de veel te hoge werkdruk waar zij mee te kampen hebben. Deze is inmiddels zo hoog dat de jeugdbeschermers in plaats van 9 gezinnen soms wel 18 gezinnen intensief moeten bijstaan. En daardoor kunnen ze geen kwaliteit van zorg meer leveren, zeggen ze. Goedenavond, zeg ik tegen Lise Westerveld, Kamerlid voor GroenLinks, René Peters, Kamerlid voor het CDA en jeugdbeschermer Tobias. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. U kunt als luisteraar ook meepraten en dat kan via de Radio 1 app. Tobias, ik begin bij jou. Allereerst voor de mensen die niet precies weten wat jouw werk inhoudt. Wat doe je precies? Ik ben jeugdbeschermer en ik hou me bezig met gezinnen en kinderen die een complexe problematiek hebben. Via een verwijzing komt de gezin bij ons, waarna wij gaan kijken naar de veiligheid van de kinderen in gezinnen. Ja. En dan komt op een gegeven moment het bericht, er is hier een onveilige situatie, en dan moet jij gaan beoordelen of dat zo is? Dat doe ik samen met verschillende andere partners. En daarnaast een besluit of het daadwerkelijk onveilig is. En de daarop volgende vervolgacties zijn nooit mijn besluit, maar het besluit van een team. Ja. Maar wij kijken naar de actuele veiligheid. Met soms en van daaruit verzoeken we soms aan de rechter een ondertoezichtstelling. Ja, precies. Ja. Of een uithuisplaatsing. Nou, heb jij vandaag, net als een aantal collega's, het werk neergelegd. Waarom? De werkdruk is te hoog. Zoals je net zelf aangeeft, 9 zou een mooi aantal zijn. Voor een fulltime baan? Voor een fulltime baan, 36 uur. En het zijn er soms 14, het zijn er soms 15. Wij als jeugdbeschermers zullen nooit zeggen, ho, stop. Want het gaat om de kinderen. Ja. Het gaat om hele dierbare persoonlijke verhalen. Dus je gaat 's avonds door, je gaat het weekend door in de praktijk. Je werkt 24/7, ja. Ja. En daarvan zeg je, dat willen we best een tijdje doen, maar dat blijven we niet doen. Dat blijven we niet doen, klopt. Nee. Je doet het nu 7 jaar, dit werk, heb ik me laten vertellen. Dat klopt. Is het vak veranderd in die tijd? Het is verzwaard. De hele keten merk je dat er minder personeel is, dus de wachtlijsten worden langer. En ook dat kunnen wij als professionals niet meer verkopen aan de gezinnen en de kinderen. En we komen binnen, we willen een veiligheid gaan creëren, maar zeggen eigenlijk, ja, maar we moeten nog wel 6 maanden wachten voordat de eerste hulpverlener klaarstaat. Ja. En het gevolg is waarschijnlijk dat de zwaarste gevallen dan als eerste mogen? Ja. Ja, dus krijg jij steeds met zwaardere gevallen te maken? Krijg je steeds met zwaardere gevallen te maken. En dat gaat door en door en door. En op een gegeven moment leef je van crisis op crisis. Dus het gezin wat het stilste is, blijft eigenlijk ook het langst op de wachtlijst. Ja, precies, als je hard genoeg schreeuwt, dan kom jij langs. Ja. Ja. Dat zou niet zo moeten zijn. Dat zou zeker niet zo moeten zijn. Mevrouw Westerveld, Kamerlid voor GroenLinks. Is het terecht dat de jeugdbeschermers zijn begonnen met stakingen? Ja, meer dan terecht. En eerst alle lof voor Tobias dat hij het werk nog volhoudt in deze omstandigheden. Nou, vandaag dan even niet, maar... Nee, ik snap heel goed dat je niet meer anders kan. En ik weet ook dat hulpverleners niet zomaar gaan staken. Nee. Dat doe je alleen als het echt niet meer anders kan. Ja. En in dit geval weten we al jarenlang dat het niet goed gaat met jeugdbescherming. Dat de werkdruk te hoog is. Er lag in 2019 al echt een alarmerend rapport van de inspecties. En dat zijn zeg maar de toezichthouder namens de overheid. En de inspecties zeiden al, dit gaat niet goed met dit stelsel. Nee. En vervolgens kwamen er weer rapporten in 2020, 2021. Laatst weer een dik rapport. En uit al die rapporten blijkt gewoon dat het niet goed gaat met het stelsel. Dat er harder ingegrepen moet worden. Dat jeugdbeschermers het niet volhouden. En het ergste, dat kwetsbare kinderen onvoldoende worden beschermd. Nou ja, wat u nu allemaal zegt, dachten wij vandaag de redactie ook. Toen dachten wij van, ja, dit is toch al jaren bezig. Waarom wordt dit maar niet beter? Nou ja, omdat we de hele tijd bezig zijn met pleisters plakken. We hebben een paar weken geleden, naar aanleiding van weer een alarmerende brief van de inspecties, die eigenlijk zeiden, ja, wij kunnen zo niet goed toezicht meer houden. Dit gaat zo niet langer. Hebben we een kamerdebat gehad. En ook een brief natuurlijk gevraagd. En gevraagd aan de minister van rechtsbescherming, wat gaat u nou doen? En dan lees ik in die brief heel veel toekomstscenario's, proeftuinen, nou, visies voor over hoe het over een paar jaar zou moeten zijn. Maar het zijn wel allemaal pleisters. En er moet nu ingegrepen worden om ervoor te zorgen dat het vak weer aantrekkelijker wordt. Ja, dan zeggen de en dat je dus meer jeugdbeschermers aantrekt. Dan kan ik het zeggen. De jeugdbeschermers die eisen nu 400 miljoen extra voor 5000 extra jeugdbeschermers. Dat is gewoon dubbel, hè, Tobias? Dat is een verdubbeling, ja. Is dat een oplossing, mevrouw Westerveld? Ja, met geld alleen ben je er niet, omdat er nu onvoldoende mensen zijn. En dat is natuurlijk een heel groot probleem. Ja, want het is in alle sectoren zo, hè? Dat is in alle sectoren zo, maar dit komt niet uit de lucht vallen. Dus als dit in één keer een acuut probleem was, dan had ik er misschien wel begrip voor gehad. Maar in dit geval is het al jarenlang zo. Ik zei net, in 2019 sloegen de inspecties alarm. Dat doen ze niet zomaar. Dat doe je echt pas als er echt wat aan de hand is. Ja. En in al die jaren is er niets gedaan. Er wordt er ook nog eens 500 miljoen bezuinigd op de jeugdzorg. Nou, dat hangt hier natuurlijk gewoon mee samen. Dat dus is toch net weer teruggedraaid? Dat is nu niet meer bij gemeenten terechtgekomen, naar aanleiding van ook een motie van Paul Rozemuller in de Eerste Kamer. Maar dat ligt nu wel nog op het bordje van het ministerie van VWS. Dus ergens moet dat geld op termijn nog worden opgehaald. Ja, precies. Maar het ziet eruit dat dat niet in de jeugdzorg terechtkomt. Nou, dat weten we dus dat nog weet niet. Dat weten we precies. Dat is nog onzeker. Want het staat nog steeds in het coalitieakkoord dat wordt gedacht aan eigen bijdrage voor bijvoorbeeld jeugdzorg. Ja, en u zegt in dit geval die 400 miljoen erbij lijkt me een goed plan. Nou, ik zeg met geld alleen ben je er niet. Maar laten we beginnen met die bezuiniging weghalen. Ja? En vervolgens, kijk, in de Kamerbrief heeft bijvoorbeeld minister Weerwind ook gezegd, ik wil per jaar 2 keer 20 miljoen wil ik investeren om het beroep aantrekkelijker te maken. Ja, dat is mooi. Maar als je aan de andere kant dus heel erg veel gaat bezuinigen, dan schiet 2 keer 20 miljoen niets op. U bent er niet van overtuigd dat die 500 miljoen daar weg is als bezuiniging? Nou, die is wel weg bij de gemeente, dus die hoeven niet meer op te draaien voor. En die bezuinigingen zijn nog verder in de toekomst, hè? Dus die zijn niet voor de komende paar jaar. Maar die hangen nog wel als een donkere wolk boven de jeugdzorg en de jeugdbescherming. Meneer Peters, gaat meer geld het oplossen? Nou, of er meer geld nodig is, dat wil ik best geloven. Maar ik zou eerst willen beginnen dat we moeten erkennen dat de jeugdbescherming geen markt is. Kijk, een markt is een... Ook weer als markt georganiseerd? Ja, het is een markt. De jeugdbeschermingen kunnen eigenlijk gezien worden als bedrijven met een certificaat, certificering. En dat is het niet. Het is een overheidsdienst eigenlijk, waarbij mensen op last van de rechter achter de voordeur komen. Ja. Dus je kunt dat gewoon eigenlijk niet organiseren als een markt op die manier. En als het een overheidsdienst is, dan vind ik ook dat je het als een overheidsdienst moet financieren. Dus niet per product of per geleverde dienst, maar gewoon... met voldoende geld en met een duidelijke opdracht vanuit het Rijk. Ja, en dat is nu niet het geval. Dat moet echt anders georganiseerd worden, nou, zegt het u. Zeker moet het anders georganiseerd worden. We hebben ook een, ik ben even zijn naam vergeten, maar de jeugdbeschermer net... Tobias. Vertelt Tobias over de keten waarmee die te maken heeft. Kijk, dat gaat bij ons via wijkteams naar de Raad voor de Kinderbescherming, van de Raad van de Kinderbescherming naar de jeugdrechter, daarvan naar de gecertificeerde instelling, van de gecertificeerde instelling naar de gespecialiseerde jeugdzorg, ergens hulp bieden, dan weer terug naar de wijkteams. Dat gaat over zo ongelooflijk veel schijven, met zoveel bureaucratie, met zoveel vinkjes, met zoveel klacht- en tuchtrechtmogelijkheden ook voor jeugdbeschermers die soms die omkomen, denk ik dan, maar je kunt het hem dadelijk zelf vragen, in de bureaucratie en die tot 2 jaar lang achtervolgd kunnen worden door door een incident. Ja, zeg maar ja, Tobias, of niet? Absoluut. Ja, klopt. Ja, het is zelfs 5 jaar. Okay. Nou, zelfs nou, dan ben ik ook bescheiden geweest. Maar dan heb ik dus iemand echt iets aan doen. Dan heb ik dus iemand aan tafel van de oppositie en van de coalitie. Die zijn het er allebei over eens dat er een groot probleem is, Tobias. Dat lijkt me winst. Dat is hartstikke een winst. Maar waarom is het dan nog niet opgelost als ze het daarover eens zijn? Nou, ik denk wij als jeugdbeschermers vinden het ook lastig om hier een stem aan te geven. Een dag staken, een dag niet werken, betekent eigenlijk een ophoping van werk. Ja, want die gezinnen met problemen die verdwijnen niet. Nee. En dan ben je een dag nog slechter te bereiken. En dat is denk ik een van de grootste kritieken die ik krijg. Je bent nooit te bereiken. Nee, want ik moet van het ene overleg naar het andere. Ja. Ik kan als voorbeeld geven een meisje die niet meer thuis kon blijven. Niet in haar woning kon blijven. En we hebben een crisisbed voor haar gevonden. En een crisisbed, dat moet zo kort mogelijk. Ja. Ik ben 10 weken lang, elke dag, en ik denk minimaal 3 uur per dag, bezig geweest met het vinden van een bed voor dit meisje. Ja. De problematiek van dit meisje is dat ze zich nergens welkom voelde. En ze heeft dus eigenlijk 10 weken lang te horen gekregen van ja, je gaat hier weg. Misschien vandaag, misschien morgen. Haar problemen werden alleen maar groter. Die 10 weken is er niet aan haar herstel gewerkt? Er is absoluut niet aan haar. En uiteindelijk vind je een plek. Ja. En dat is dan niet betaald door de wordt niet gefinancierd door de gemeente. En hoor je dat je maximaal 3 maanden daar mag gaan verblijven. Schiet ook niet op. En dan kan ik weer helemaal overnieuw beginnen. Waar ligt wat u betreft de oplossing? Wat moet er wat jou betreft gebeuren? De oplossing ligt in een lange termijn visie. Die is er wel, hoorde ik net van mevrouw Westerveld. Alles is er. Alles ligt klaar. Ja. Maar laten we nu ook eens met de professionals gaan praten. Is er zonder jullie gepraat? Er is zonder ons gepraat. De FNV heeft een heel mooi plan klaarstaan. De jeugdsprong. Gemaakt door professionals. Gemaakt door de gezinnen. Gemaakt door de kinderen. En dat is zo te implementeren. Laten we daarmee beginnen. Ja, meneer Peters, waar ligt volgens u de oplossing? Want dit klinkt dan niet zo heel ingewikkeld. We hebben het er 10 minuten over en ik hoor waar de oplossing zit. Ja, maar ja, kijk, als je denkt het zal weer ingewikkelder zijn dan je denkt, dan is het toch altijd nog weer ingewikkelder dan je denkt, vrees ik. Maar inderdaad, uiteindelijk gaat het om een echte visie die we moeten hebben. En waar we het gewoon tot nu toe nooit met z'n allen over eens zijn geweest. We hebben nog nooit met z'n allen van links tot rechts breed uitgesproken dat jeugdbescherming een overheidstaak is en ze ook zo behandeld moet worden. Dat hebben we gewoon nooit gedaan. Nee. We hebben nooit gezegd... Wie houdt dat nu nog tegen? Nou, dat weet ik niet. Dan gaan we het volgende debat wel zien. Mevrouw Westerveld vast niet. Maar dat we, als we het als een overheidsdienst zien, dat we ook als overheid die mensen moeten steunen. En niet vanuit ieder debat, afhankelijk van wat we in de krant lezen, eisen dat er harder wordt ingegrepen of nog meer tucht. Hmm. Of als we de andere kant lezen, dat ze veel te snel ingrijpen en dat we daar dan weer schande over spreken. Ja. Het is een overheidsdienst, we moeten het zo behandelen en we moeten het niet politiseren, maar gewoon organiseren. En dan het liefst veel simpeler, en dat kan het niet over die 5-6 schijven wat we nu doen. Nee. Met veel minder tuchtklachten en andere ellende om mensen achter de broek te zitten, terwijl het gaat om rechtsbescherming van kwetsbare kinderen en niet om een professional die dingen per se verkeerd zou moeten doen. En met een heel stuk minder bureaucratie, want als ik hoor dat hij onze jeugdbescherming van gesprek naar gesprek en van overleg naar overleg moet, dat lijkt me volgens mij ook niet de bedoeling. Nee. En wie is er dan voor meer bureaucratie? Wie heeft dit zo laten... Niemand is voor meer bureaucratie. Stop alleen daarmee dan. Wij eisen bij ieder ding die fout gaat dan van de minister met z'n allen, dat mag nooit meer gebeuren. Oh, ja. Die kan ook niet anders dan nieuwe regels bedenken die gaat dan ook moeten worden nageleefd. Ja. En moet worden gecontroleerd dat die worden nageleefd. En zo ontstaat een hoop bureaucratie. Ja, mevrouw Westerveld, waar zit wat u betreft de oplossing? Meneer Peters zegt, het moet niet meer als markt gezien worden. Dat is het belangrijkste. Ja, volledig mee eens. Laten we sowieso de hele marktwerking uit de jeugdzorg halen. Winstuitkeringen verbieden. Zorgen dat salarissen tussen zeg maar topbestuurders, tussen aanhalingstekens, en de mensen op de werkvloer, dat die gelijker worden getrokken. Dat zijn dingen die we zouden kunnen doen. Moeten we ook wel even regelen dat het gebeurt. Ja. Nou, Wie houdt het tegen? Nou ja, ik merk dat heel veel van dit soort voorstellen, we blijven erover praten. Dat geldt ook voor, nou bijvoorbeeld, er zou voor de jeugdzorg komen er wel allerlei toekomstvisies te liggen. Maar wat er nou precies en concreet in komt te staan, dat is nog niet duidelijk. Dat blijkt ook niet uit die brief van de minister hierover. Ja. En wat Tobias terecht aanhaalt, bijvoorbeeld de jeugdsprong, maar ook al die adviezen die de afgelopen jaren zijn uitgekomen. En ik had ze mee naar het vorige debat. Het was meer dan 10 centimeter dik papierwerk. Met allemaal goede voorstellen over wat er zou moeten gebeuren. Laten we dat ook eens gaan doen. En vervolgens hoort daar ook bij dat we ook in de Tweede Kamer dat debat over jeugdbeschermers anders gaan voeren. Want ik heb me de afgelopen jaren afgelopen tijd enorm geïrriteerd aan bijvoorbeeld de hashtag staatsontvoeringen. Terwijl jeugdbeschermers ontzettend belangrijk werk doen. En natuurlijk gaat dat wel eens mis. Maar er zijn gewoon kinderen die, zoals Tobias terecht aangeeft, thuis niet veilig zijn. De hashtag staatsontvoeringen, dat is vast van mensen die vinden dat de overheid ten onrechte kinderen bij hun ouders weghaalt. En ik snap dat. Hè. Als je kind uit huis wordt gehaald, dan ga je in die vechtmodus staan. Dan ben je het daar niet mee eens. Maar er zijn in Nederland dus ook gewoon kinderen die thuis niet veilig zijn. En dan hebben we dus goede jeugdbeschermers nodig met voldoende tijd en niet zo'n hoge caseload. En dan is niet de oplossing dat we met z'n allen gaan doen alsof het altijd onterecht is dat kinderen uit huis worden geplaatst. Hoewel ik ook de eerste ben die toegeeft dat het hele systeem en de hele keten gewoon een stuk beter kan. Het klinkt een beetje als een klusje voor Remkes. Het zou heel fijn zijn. Dat je gewoon even een goede dictator vindt die zegt, we knuppelen hier even flink doorheen. Ja, en in de goede zin van het woord. Dat enerzijds, maar anderzijds, ik nodig iedereen uit om eens een week met mij mee te draaien. Die Kamerleden bedoelt u? De Kamerleden, ja. Ze hebben wel door dat er een probleem is volgens mij. Ja, dat hoeft dus niet duidelijk te maken. Dan zie je het is met eigen ogen. Ja. Heel eventjes ingrijpend op de term staatsontvoeringen. Dat heeft ons als jeugdprofessionals ontzettend geraakt. Ja, dat kan ik me voorstellen. En het vervelende is, wij mogen geen stem hebben. Ja, kan je niet verweren. Wij kunnen ons niet verweren. Nee. En dit valt onder staatssecretaris Van Ooyen of minister Weerwind, of allebei? Nou, dat is ook nog een punt. Eigenlijk valt dit dus onder justitie. Terwijl je eigenlijk zou moeten denken, denk ik dan maar, dat jeugdbescherming is geen zaak van justitie, maar een zaak van zorg. En maar goed, dat is nog weer een ander ding. Ja. Dus jeugdbescherming valt dan weer onder minister Weerwind. Ja. Ja. Moet hier een kwartiermaker komen, een type Remkes, of kan het op een andere manier? Kan, normaal gesproken zou je zeggen, laat de minister of de staatssecretaris het oplossen, maar kennelijk doen ze dat niet. Nou, ik denk dat wel degelijk moet. En dat kan ook. Ja. Hoeft geen kwartiermaker te komen. Je moet gewoon met z'n allen afspreken. Eén, het is geen markt. We gaan het organiseren alsof het geen markt is. We gaan stoppen met alle de plussen en de minnen die wij denken dat er bij een markt hoort. Financieel per productcode, noem maar op. Stop daar gewoon mee. Ja. En dat kan ook. Maar je hoort ook meer daadkrachten bij van de Kamer. Want wij weten al sinds 2019 het echt niet meer gaat. En ook daarvoor waren er al grote problemen. Dus ik vind ook oprecht dat oppositie, coalitie, we moeten allemaal heel erg goed naar elkaar kijken en zorgen dat we ook met elkaar dus uiteindelijk het kabinet dwingen om tot oplossingen te komen. Want ik heb ze nog gewoon nog niet gezien. Nee, ik heb een brief gezien met heel veel vage plannen, maar nog geen concrete oplossingen voor de korte termijn. Tobias, wanneer stop jij met staken? Ik zal pas stoppen met staken op het moment dat we een doel hebben bereikt. En de staking die nu begonnen is, is een speldeprik. Dit is pas het begin. Dit is pas het begin. We nemen de telefoon niet meer op. We verwijzen door naar... Naar wie? De crisisdienst gaat gewoon door. We blijven ons werk doen zoals we het moeten doen. Ja. We staan voor de kwetsbare kinderen. We nemen alleen de telefoon niet meer op voor de dagelijkse vragen. Of is die en die persoon aanwezig? Precies. Of ik heb een vraag over een casus van een collega. Dat kan gewoon wachten. En dat is niet morgen afgelopen. Hier gaat u wel een tijdje mee. Hier gaan we mee door. En de staking, we zullen hem groter maken. Okay. We zullen meer onze stem laten horen. Okay. En ik hoop graag dat anderen daar ons bij willen steunen. Ja, niet bij de staking hoop ik, want de Kamer moet natuurlijk niet gaan staken. De Kamer die moet aan het werk. Voor een deel zou dat ook een oplossing zijn. Hoor. Misschien ook. Als jullie nou eens een tijdje gaan staken, dan gaat het een stuk beter met het land. Hartelijk dank, Lise Westerveld, Kamerlid voor GroenLinks, René Peters, Kamerlid voor het CDA en jeugdbeschermer Tobias. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Friese boeren zijn helemaal klaar met de wolf op hun erven. Recente aanvallen van het roofdier hebben kwaad bloed gezet. Het is de hoogste tijd voor een hek om de provincie om die vermaledijde wolf uit het fraaie Friesland te weren, zegt Johan Bouma van Wolvenhek Friesland. Anders gebeuren er ongelukken en nemen boeren het heft in eigen hand. Menno Brouwer van de Partij voor de Dieren Friesland ziet niets in zo'n hekwerk. Wolven zijn juist een aanwinst voor de provincie, zegt hij. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Bouma van Wolvenhek Friesland. U wilt een hek om de hele provincie Friesland. Waarom is dat nodig? Nou, niet om de hele provincie Friesland. Alleen om het weidegebied van de provincie Friesland. De provincie Friesland heeft een paar hele grote natuurgebieden op de rand. We zeggen ook, de wolf kan in een natuurgebied best een hele goede functie vervullen. Maar in het weidegebied maakt hij elke dag gewoon een slachting aan. En wilt u mij even helpen? Wanneer is er sprake van een weidegebied? Gewoon landbouwgebied, zeg maar. Als het geen natuurgebied is. De dorpen, de steden en de weides. Ja, daar moet hij wegblijven. Daar raakt hij zoveel schade aan. En hij zorgt er gewoon voor dat alle andere dieren uit de weide verdwijnen. Ja. En dat is een prijs die wij niet willen betalen. En dat is al redelijk goed af te bakenen. Om dat weidegebied kan je een hek zetten. Ja, natuurlijk. Je kunt tegen de snelwegen op de Veluwe, er staan overal hekken van 2 meter om de hele snelwegen heen. Ja, om te voorkomen dat ze de snelweg oversteken. Precies, dus je kunt overal hekken neerzetten die je wilt. Ja. Heeft u zelf last gehad van de wolf? Zelf heb ik 2 keer ontzettend geluk gehad dat het bij wijze van spreken bij de buurman was. Alleen, het heeft mij wel doen besluiten om mijn veestapel van 1000 schapen naar 100 schapen toe te brengen. U heeft 900 schapen zelf weggedaan? Die heb ik zelf weggedaan. En mevrouw en ik hebben tegen elkaar gezegd van, als de wolf erin komt, dan gaat de rest ook weg. Ik wil 's nachts niet wakker liggen van hoe, ik kan mijn dieren niet beschermen en hoe komt het ermee? Nee, want 1000 schapen beschermen, dat lijkt me een klusje. Ja, maar 100 schapen is ook nog een klusje. Ja, ja. Deze, een beetje uitstel van executie. Deze kan ik dichter bij mijn boerderij weiden. En denk ik van, heb ik nog meer kans om het langer uit te zingen. Ja, precies, maar het gaat puur, ook daar gaat het mis, zegt u. Het is puur uitstel van executie. Ja. Wat kost zo'n hek? Nou, we hebben het een paar jaar terug becijferd op ongeveer 2 miljoen. Ja, alles wat duurder. Laat het een keer 3 zijn of weet ik veel wat. Maar het is altijd veel en veel goedkoper dan de schadevergoedingen die betaald moeten worden de komende 10 jaar. En ja, de maatschappelijke ellende die je van krijgt. Want voordat de schapen uit de wei zijn, zorgt het voor heel veel leed bij alle dieren en alle eigenaren. En niet alleen schapen, de koeien, de paarden. Ja, die berichten komen ook inmiddels. Ja, u zegt die 4 miljoen, dat betaalt zich vanzelf terug. Meneer Brouwer van de Partij voor de Dieren, u bent tegen zo'n hek. Waarom? We vinden het een belachelijk plan. Belachelijk zelf, sorry. Ja, precies. De Europese Commissie is stellig als het gaat om de status van de wolf. Volgens de Europese Habitatrichtlijn is de wolf strikt beschermd. Ja, maar de Europese Commissie woont niet in Friesland. Nee, maar die gaat wel met wetgeving over delen van Europa waar Friesland wel onder valt. Ja, oké. Ook het weren van de wolf in het vinden van zijn biotoop is op grond van Europese verdragen en de wet natuurbescherming verboden. Dus een hek om Friesland is dan ook geen optie. En, die wolven maken de schapen dood. Ja, maar daar zijn natuurlijk wel andere maatregelen voor denkbaar. Want daar zijn we het over eens, hè? Dat doen wolven. Dat doen wolven. Alleen, ja goed, je moet het altijd wel in het juiste perspectief zien. Als je kijkt naar de cijfers, zeg maar. Je gaat bijvoorbeeld vergelijken wat de slachtoffers zijn van de wolven versus de slachtoffers van loslopende honden. Hmm. Dan is het zo dat in Nederland in 2020... 291 dieren, schapen, door wolven zijn gedood. Ja. Waarbij dit aantal, als het gaat om hondenaanvallen, schommelt dat tussen de 4000 en de 13.000. Oké, de hond is een veel groter gevaar voor het schaap dan de wolf. dat is een complete onzin. En dat is ook een sprookje wat door dierenliefhebbers in de wereld is gebruikt. Ik heb sinds Dierendag, dus sinds 4 oktober, heb ik even bijgehouden wat ik alleen al meldingen heb gekregen. En dat is 1 geit op 8 oktober, 8 oktober een paard, 8 oktober 8 schapen en 20 gewond. De 8 schapen dood en 20 gewond. Maar dit komt allemaal door de wolf, denk ik, hè? Het lijstje wat u nu voorleest. Allemaal voor de wolf. Ja, en van de honden heeft u er ook een lijstje van? Nee, van de honden hebben we geen lijstje. Want kijk, als een hond een keer een schapen dood of dergelijke, dan wordt de eigenaar erop aangesproken. De eigenaar gaat naar de verzekering. Die betaalde schade. En de verzekering zegt, van als die hond dat nog een keer doet, dan wordt die afgemaakt. Ja, precies. Dus het ligt aan de valse honden. En de wolf, die pakt vandaag hier wat, morgen daar wat, en die gaat elke dag door. Dus het is complete onzin om te zeggen dat honden veel meer dieren doden dan schapen. Okay. Dat is geen onzin, als ik daar even wat op mag zeggen. Nou ja, ik wilde u, meneer Brouwer, graag laten kiezen tussen een schaap en een wolf. Want u houdt van beide dieren, neem ik aan. Absoluut. En als u moet kiezen tussen die twee, wat kiest u dan? Nou, ik kies ervoor dat er goede preventieve maatregelen worden getroffen. Die zijn denkbaar en die worden ook uitgevoerd in andere delen van Nederland. Bijvoorbeeld? En ook, nou, bijvoorbeeld wolverende schrikdraadrasters. Jan Loos, wolvenexpert in België, die heeft aangegeven dat 5 schrikdraden onder stroom met een hoogte van 2 meter effectief en afdoende is. Maar dat is bijna een hek. Ja, maar goed, kijk, dat is geen hek van die heel Friesland afsluit. Nee, dus dat is een hek om het weidegebied van meneer... Exact. Ja. Nou, inzet van honden kun je aan denken. Anatolische herders, die zijn ook afdoende. Er zijn zelfs nog wel meer maatregelen. Inzet van ezels en lama's zijn in Canada een beproefde methode. Maar worden die niet opgegeten door de wolf? Ezels en lama's niet. Nee, ja, hoor. Die worden ook opgegeten. Nee. En je dus kunt denken aan, wolf, aan wolfproef ingerichte nachtverblijven. Wolfproef? Oh ja, dan moeten al die schapen van meneer Bouwma moeten dan 's nachts naar een wolfproef ingericht nachtverblijf. Ja, ja, ja. En je, in Friesland bijvoorbeeld zie je dus nog weinig schapen achter hekwerken. Ja. Dus we zitten eigenlijk nog aan het begin. En meneer Bouwma, maak maar een klein hek, zegt in meneer Drenthe, Brouwer. In Drenthe hebben diernaast nou net geconcludeerd dat 30% van de aanvallen op schapen achter die zogenaamde wolverende hekken waren. Oh, die werken niet. Waren. Dus dat werkt niet. Het is een flauwekul oplossing. Het is net alsof een kind langs een bakkerij gaat met een hele leuke gebakjes erin. Ja. En als je maar honger genoeg heeft, dan slaat je de vitrine wel in. En zo doen die wolven dat ook. Ja, nou, ik heb een schaapsherder gesproken in de omgeving van Drents Friese Wold. En die zegt, de wolf is wel welkom. Want inderdaad, die heeft dus inderdaad een wolfwerend schrikdraadraster. En dat blijkt wel te helpen. Okay. Ze heeft meer last van loslopende honden, heeft ze gezegd. Ik zal het zeggen. En kijk, en die schaapsherder die is in dienst van het Drents Friese Landschap. En wiens woord men eet... Die is niet onafhankelijk, zegt u. Maar dit is ook weer niet zo'n ingewikkeld probleem, toch? U bent er beide over eens dat de wolf mag bestaan en dat de schapen mogen bestaan. De vraag is alleen, hoe houden ze uit elkaar? Daar moet je eruit kunnen komen. Ja, en daarom hebben wij een hele concrete, duidelijke oplossing gedaan. Want ik snap wel een beetje dat meneer Brouwer het... Nou, ik zal het natuurlijk niet belachelijk noemen, want ik probeer het gesprek objectief te leiden. Maar ja, als u een hek wilt, dan willen ze dat natuurlijk in Drenthe straks ook en in Groningen ook. En dan krijgen we allemaal provincies met een hek erom. Dat is ook een raar idee, toch? Maar is het een veel raarder idee dat je om elk weiland een hekwerk van 2 meter moet zetten? Nou, naast juridische bezwaren zijn er ook ecologische bezwaren, wou ik nog even aangeven. Je gaat dus de natuur verder versnipperen. Er zijn praktische bezwaren. Hoe ga je wegen en vaarten doorkruisen? En er zijn financiële bezwaren. Beheer en onderhoud vergt een structurele financiering. En als het gaat om de praktische, ja, de wolven die lopen dan straks over de A7, die van Groningen naar Heerenveen loopt, lopen ze zo fluitend de provinciegrenzen over. Want kijk, daar kun je geen hek plaatsen. Die praktische bezwaren, daar hebben we allemaal hele goede oplossingen voor bedacht. En dat vergt nog meer denkwerk, dat geef ik toe. Maar bijvoorbeeld ecologisch, we hebben een hekwerk wat alleen de wolf tegenhoudt en andere dieren niet. Daarvoor zijn we ook naar Denemarken geweest om dat te onderzoeken en dergelijke. Dus die zijn er wel. Maar dat wordt allemaal aangevoerd omdat meneer Brouwer en andere partijen het niet willen. En dan kun je natuurlijk alles aanvoeren om het te proberen. Nou ja, op zich wil hij wel maatregelen, zegt hij net. Namelijk wat andere maatregelen dan u voorstelt. Ja maar niet een hek om een groot gebied. En als je dat nou heel Friesland doet, of een stuk van Friesland, of heel Nederland. Maar om elk weiland een hekwerk van 2 meter... Dat vindt u veel duurder en ingewikkelder. Nou, ik zou het zeggen, al die bezwaren die meneer noemt, die komen daar 100-voudig in naar voren. Ja, luisteraar Frits die zegt, er zijn niet te veel wolven, maar veel te veel schapen. Ja, maar wat doe je dan met de paarden? Ik bedoel, afgelopen week zijn er ook al 2 ponies groter dan 1,50 meter gepakt. Een paard dood en een koe dood, een kalf dood. Ja. Ja, dat gaat gewoon door, zegt u. Dus als zwervende wolven hebben, die pakken met name schapen. Dat zijn de makkelijkste slachtoffers. Alleen nou zit de eerste roedel in het Drents Friese Wold en die pakt gewoon alles. Die pakt elke dag paarden, koeien, schapen, alles gaat eraan. Nou, daar zal eerst nog onderzoek naar moeten plaatsvinden, lijkt mij. Moet dan dat bewezen worden, natuurlijk. Worden getroffen, precies. Maar in het verleden klopt het vaak wel. Ja, nou goed, dat is maar de vraag. Want cijfers moeten goed worden onderzocht. Dat is waar. Van de feiten zijn we uitgaan. Er voor. Ja. Het is overigens zo dat de wolf een inheemse diersoort is, waarvan je kunt zeggen dat zijn terugkeer een positief punt is voor de biodiversiteit. Doen we de volgende keer. Volgens mij, dit debat voeren we elk half jaar, geloof ik. Ik hoop dat u een oplossing bedenkt samen. En anders spreken we elkaar over een half jaar weer. Menno Brouwer van de Partij voor de Dieren en Johan Bouwma van het Wolvenhek Friesland. Dank voor dit gesprek. Zometeen Kunststof. Gijs Groenteman ontvangt beeldend kunstenaar Marijke van Warmerdam. 9:30 is er langs Lijn en Omstreken. En daarin, zoals elke maandagavond, het wekelijkse sportforum. Tot dan. Dag. NPO Radio 1.